قصه باز پادشاه و کمپیر زن. باز اسپیدی به کمپیری دهی، او ببرد ناخونش بهر بهی. ناخونی که اصل کار است و شکار، کور کمپیرک ببرد کوروار. که کجا بوده است مادر که تو را ناخونان زینسان دراز است ای کیا؟ ناخون و منقار و پرش را برید، وقت مهرین می کند زار پلید. چون که تتماجش دهد او کم خورد، خشم گیرد مهرها را بردرد. که چنین تتماج پختم بهر تو، تو تکبر می نمایی و اتو. تو سزایی در همان رنج و بلا، نعمت و اقبال کی سازد تو را؟ آب تتماجش دهد کین را بگیر، گر نمی خواهی که نوشی زان فتیر. آب تتماجش نگیرد طبع باز، زال بترنجد شود خشمش دراز. از غضب آن آش سوزان بر سرش، زن فرو ریزد شود کل مغفرش. اشک از آن چشمش فرو ریزد ز سوز، یاد آرد لطف شاه دل فروز. زان دو چشم نازنین با دلال، که ز چهره شاه دارد صد کمال. چشم مازاغش شده پر زخم زاغ، چشم نیک از چشم بد با درد و داغ. چشم دریا بستتی که از بست او، هر دو عالم می نماید تار مو. گر هزاران چرخ در چشمش رود، همچو چشمه پیش قلزم گم شود. چشم بگذشته از این محسوس ها، یافته از غیب بینی بوس ها. خود نمی یابم یکی گوشی که من نکته ای گویم از آن چشم حسن. می چکید آن آب محمود جلیل، می رو بودی قطرش را جبرئیل. تا بمالد در پر و منقار خیش، گردهد دستوریش آن خوب کیش. باز گوید خشم کمپیرر فروخت، فر و نور و صبر و علمم را نسوخت. باز جانم باز صد صورت تند، زخم بر ناقه نبر ساله زند. ساله از یک دم که آرد با شکوه، صد چنان ناقه بزاید متن کوه. دل همی گوید خموش و هوش دار، ورنه در رانید غیرت پود و تار. غیرتش را هست صد حلم نهان، ورنه سوزیدی به یک دم صد جهان. نخبت شاهی گرفتش جای پند، تا دل خود را ز بند پند کند. که کنم با رای هامان مشورت، کوست پشت ملک و قطب مقدرت. مصطفی را رایزن صدیق رب، رایزن بوجهل را شد بولهب. عرق جنسیت چنانش جذب کرد، کان نصیحتها به پیشش گشت سر. جنس سوی جنس صد پره پرد، بر خیالش بندها را بردرد.